Magandang gabi. Welcome sa Inuman Sessions Volume 2, pare. Salamat sa lahat na nagpunta. First song namin, title po nito, Mangose. Oh yeah! Ang mga kaaway ng ating tagapagaling at tasa. Lahat sila'y nagsisinapas. Pagsabi ng bibig, wala kang makikita, kundi ang kanilang mga mata na nakakatapo, lalo na kung color yellow. Matatakot lahat kahit na mga multo. Tulong, tulong sa mundo. Kailangan ko ng tiyo. Mangose, mangose, ang superhero na pwede arilahe. Mangose, parang si Dinoste. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisigilin. Mangose! Ang dilim nagkahasik na ng lagim. Ang mga kaaway ng ating tagapagaling at sasak. Lahat sila'y nagsisilabas. Magsabi ng dilim, wala kang makikita, kundi ang kanilang mga mata na nakakatapo, lalo na kung color yellow. Matatakot lahat kahit na mga multa. Tulong, tulong sa mundo. Kailangan ko ng tuyo. Mangose, mangose, ang superhero na pwedeng alilahin. Mangose, parang si Dinoste. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisigilin. Mangose! Nasa'y naro na kumiminati. Patuyo pa rin, ikaw ang pita. Mangose! Mangose, parang si Dinoste. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisigilin. Mangose, go! Thank you very much, good night! Siyempre more, ano matapos na, more?